او دینه الله راضی شوه دی او بیا الله تعالی دا غیب هغه اولاد کې ډیر زیات برکت اچول ډیر زیات برکت په کې الله اچول ځکه هغه صبر کړو او صبر چې سو کین نو الله امداد کوي زمای دې اتمند یو خبر یاد ساتي چا سره مو زیاتې وکړه او هغه صبر نه کار واغسته نو دا غي سړی نه ویارېږي ځکه چې الله وایي چې صبر کون کو امداد کوم نو چې هغه صبر وکړي هغه الله امداد کوي ځان بچ کوی دې خبره دا سړی نه معافي غواړي الله وایي واستعینوا بالصبر امداد غواړي د الله نه په صبر سره او صلا او په مصرا صبر سره دا کار کیږي چې یو سړی بچی وي هغه وفات شي او دی وایي انا لله و انا الیه راجعون او په ای باندې صبر وکړي نو الله تعالی فرشتو ته وایي دا د زما د بندا د زړه له ټوکړې نه ساغستانو د اغسته کیفیتو وای جی هغه وایي چې انا لله و انا الیه راجعون ستا به په سره باندې هغه راضي و صبر وکړو الله وای تاسو گواشه چې ما خپل بنده وبخو او بیا فرشتو ته الله حکم وکړي دلته په جنت کې یو محل جوړ کړي او په هغه باندې ولیکي چې دا د صبر کور دی ان دا د تا په سله کې ملاوي ګره د صبر واستعینوا بالصبر والصلاة والصلاة په مصرا مسکوي الله به امداد کوي ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د بچګل سره معاملې را پیغه شو نو نبی علیہ السلام به مست متوجه شو موز بیگو موز کوا الله باندې امداد کوي وصلا او بمسترا کلم در باندې سو پریشانی را لاله سغم در باندې را لاله نو موز کا الله باندې امداد کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تا اطلاع ملاو شو چې یار پلانې رشتہ دار دی وفات شو هغه په اسبانه سورو وی ان لله و ان الیه راجعون را کو شو دوه رکعت نفل وکړلو وی الله چې سوایلو نو ما کار وکړ الله وای زمانه امداد واړی په مسترا او بل الله تبارک وتعالى د مؤمن بندا اغا صفات ذکر کرده ده الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کلا چه دهی دست مصیبت و رسینو دهی وای اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دهی دهو وای اللہ وای اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه دا کسان دهی بان شاباسر آفرین ده اللہ وای پده خلق زمان آفرین و شاباسر چه دوانه غم را لیو تکلیب را لیو دوی انا لله و انا الیه راجعون او زمائی دیت من دا چه غم کئی ویر کئی او جاڑی چه غم کئی ویر کئی او جاڑی نو نبی علیہ السلام فرمائی چه دا زنانا چه کم ویر کئی پدی بانی دا اللہ تعالی لعنت وریگی چه مخت اگه یو گریوان سیره که نبی علیه السلام ای زماد اومده نبا او چاچه و ده غاک که ایخه ده فاقه بانیم لعنت وریگی زمای دتمنده دو نقصان دیوشو یو ده رشته دار لالو ده خاندان یو فرد لالو او بل ده دیر لوی عجر نمورومیگی صبر نکاروالا ها کسر گونه دیوخ که بایگی اگا غیر اختیاری شیره او چې کله له صبر کو په داسې موقع باندې الله وايي په دې خلکو باندې زمار طرفه آفرین او شاباسه اولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمه د دې وجنه زمای د مندو مونږ او تاسو لپاره کار دی چې د الله دا کتاب را ته کم تعلیم را کوي چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل کوو دا عمل کراول ان شاء الله کوو به راځي کنه ان شاء الله کوشش وکاو زمای د مندو دا الله حکمونه او پیغمبر طریقې ټوله د خیر دی او د فائدې دی انسانیت ټوله دا رنګ خوشحالي را لاله ته خوشحالي موکه کې دوه رکعت نفل کول پکار دی او د الله شکریا ادا کول غواړي دا نه چې مونږه به صبرو کو د الله نه فرمانیو کو پاږی کې او پاږی کې آ کارونه او کو چې الله رب ولیدت پاږی ناراضه کیږي پاږی کې صبر دارې چې د الله د حکم او د الله د پیغمبر د طریقې مطابق عمل وشي ګوجه شیطان به لمسای چې اعلی کنه د پلانې د چوادونو څنګه به ټول ګړېدل ته بس صبر کې ته وای چې نه زما د پیغمبر چې کومه طریقه را زبا هغه طریقه کوم زبا هغه طریقه کوم زما د اتمن دا نه وراواله او چې کوم ځای نه راواله هغه ځای کې نکاح وتړه چې کور دی راواله چې نکاح کې راواله کور ته نکاح کې راوړې نه وې او بل خبره دار زما د اتمن دو کله چې خدا او خاون یو بل او ویني دا غینا بعد ولی ما ورکا سنت طریقه دا زمونږه دا خلک داسې عجیب دی چې خپله مامو نه غارو باندې وادو کی وای ډیر د خوان وادو ها او چې کله پکې چونګره یې بخینه کې وای مونږه خو دې په سنت طریقه وادو دا وای خلاف سنتو نبی علی السلام وعده کړل نو بیزه به جمال اعلی کړل نبی علی السلام وعده کړل نو پایم په صحابه باندې سکولې دي نبی علی السلام وعده کړل چې سوار کړه نو ټول صحابه ته ویل کوړه کوړه یو ځای به وخرو د کوړه کوړه یو ځای به وخرو دا چې دینو دا سنت طریقه ده عبدالرحمن ابن عوف رضی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې خوشبوئی محسوس کړه نبی علیہ السلام د عبدالرحمن داسې وینم هغه او یا رسول الله بیگامه انصارو کې وعده کړه یې سډوړای وکړې خو مې نه نبی علیہ السلام ته اولم ولو بشادل ولیمو کا اگر که په یو پیسي یعنی چې څومره یو واسي قرض باندې رااله قرض باندې رااله قرض نه په ځان نه راځم کې گناه ده کارز را تولول او باقی ولی ما کل گناه ده زمایی دتمن ده ضروری نراشته ده طول محله و طول کلمه علمه که ضروری نراشته ده خپل وست مطابق تر خپل مطالقه نو باره چه در رسوم را که دشی ده خپل سادر مطابق چه دوڑه یورکا و گوره یا ساده چه دوله ده نراسته دوله راستل ده نوی چه لکانو بوگا بانی بازوی خیل او منډلا منډلا منډلا او خلک ورپسې دي او نارینه او زنانه شریک غر وای زمای د اتمندو د دین دوانو رسم دی دینه وزن ساتي که پیدل راوالي که ګاډي کې راوالي او زمای د اتمندا په خلکو باندې تلاما ما ډیر لکانو لیدل چې کینی وای د پلاني دولای مونږ راوستو یو وجلو وای سمادر نه وا زمای د اتمندا پلا پرده مالا پختو دا او گویا پختو شریعت طول پختو دا گوره خواه او پختو گویا طول شریعت تی خو که اصل پختو چری مون که را لا پختو چرا پرده دا و حیا دا شرم زمایی دادمن دا خپلا حیا و پرده و ببلچا ناله چه ده بلچا او گو تا گلا نه ای خود دلی سو که اسپکا دا سو که ادرا نلا بلکل گاڑی که راوالا زمائی دتمن دا گاڑی که راوالا پردہ که راوالا کدش پیر را پتیارا که ڈولینی را که خیر درس راوالا دا سی خبره ندا خو پاگئی که دائی چی در زناناو دا پردی خیالو ساده دیر زیاد خبر شمکالا ناکالا چه پختانه دا پنجابیانو عمل شروع کی توپایی که گاڑی که سورم ماس خودان لس بجه وی رات لما د مینه اینا جنگ را غلو توپایی دا زمانگا دا گاڑی لائٹ چه کلا پریوه دا دا غیر جنگ پا زنانو بانی دا خدای کور که ناس ما پا دی جماعت که دا قرآن مخی دا چه چلونا و پلونا سکه چه دا غیر یاگا دوپاتیم نوی دا غیر دا زنانو اپا گاڑو که دا غیر سرطور تر ناسی بی دیر زیاد خفا شما ما یو پختانو اگا شریعت سکو یا پختو مومو غردولا د پختنو زنانه با دیر درانه او پا درانه چلونو که وزیرات دی او زه خو د خپل مشران نه اورم. زما خپل مشران زما والد سه وای چې زما مور وا زما نه یادې چې هغه به انتهایی په ترنګي کې ماخودن جاګرجله ماخودن کې وته او درته وای هغه چې بهر نه ولیدل دا دروازه نه بهر ځکه پښتانو زمیدار کورنۍ به پښتانو هغه بالکل چې دا هغه انتهایی یو خپل غیرت او خپل حیا یې ګڼل چې زمونږه زنانه به خلک په چل کې مونږ ویني دا سه پښتانو ښا او دا کسه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وای چې د صحابه او زنانه چې هغه داسې ولګای ابن کثیر ذکر کوي چې په لار باندې باندې نو چلونه به ځان نه را جوړ کړو او په یو سترګې ویلارې دا قتل او دیوال سره به دومره جوخت روانه وي چې دغه د چلونه به دیوال سره وسولېدل او اوس چې تلار نه پرې قسم بخړې کرا ته پرې حالانګه شریعت حکم داري چې زنانه بلار پرې دي زنانه ولار پرې دي بلار روانو ما بالکل لارې ډاب کړې وداسي لکه دی لو په چاندې لېنی دیدا شان کتاب جوړ کړی لکه دی لوې کتاب جوړ کړو او لوې لارې چې نه باندې کړو نو ما وته وې ما دا لار بستاسو نو اواز یې واورېدو زرد از شو چې زره کې په لړما په دې خو بیا په لوټ فکر وای کنه زرد از مخ کې لړما په دې خو بیا په لوټ فکر وای کنه مطلب دا دی چې بل څوک نه لارې نه پرې خدا بیا خو لوټ فکر نه یاري یې په لوټ فکر وای بیا زمای دې اتمنه شریعت وګوره او پښتو وګوره تا دا خپل پته ولګي او افسوس دا دی چې نه شریعت نه خبر شونه نه پښتو نه خبر شونه دا سی عجیبا ٹوکا را سر و شوا اللہ را بولی دیت تیمونگا که پردو حیاء پیدا کی اللہ دی که زمائی ددمندو نو پکار داره چی زمونگا استاسو ٹول کارون را شریعت مطابق او دا صبر نکاروالو صبر دا چی دا اللہ پا حکم بانی عملو کو شیطان با ام لمسای خو نا ماو تا با صبر کو که نا نا نا استانشم منلی زمائی ددمندو دا خبری چی کو دا قرآن چی وایو دا د ځان د اسلام د مخلوق د اسلام لپاره وایي د الله حکمونه او د نبی سره سم سره طریقې چې بیا به سره سره بیانو خدا نه غواړي چې زی وایم او په هوا کې الفاظ چې نه هغه منتشر شي او عمل پې نه کوو دا ډېر راګرانه شي زمای د مندو یو خبره په دې نیت واوري چې موږ په دې باندې عمل وکړو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د نبی سره سم اولم ولو بشاته ولی ما ورک عبدالرحمن اگر که پیو پیسی زمائی دتمنده چه ده بیزه ده علالالو وستی که گی نو غوا مالالو چه ده غوا ده علالالو وستی که گی نو میخ مالالو او چه ده لسو میخو ده علالالو وستی که گی نو لس میخی لالی که پیو خبر یاد ساتا نبی علیه السلام و شر و طعام الولیمه ناکار پا دوڑو که ده وادا غدوڑی ده یدعا هل اغنیاء و یمنع الفقراء چاگه تا مالدار راو اختلشی او داگه نا غریبانان ناچارا منع کلشی چه تا دوڑای کلی دا او دا مانه رای آغا سر که مالدار دی پکی اغیل دعوت وار کلی دا گاوان که دا غریب تا ندی بیلی نبی علیہ السلام پرمایی پا دوڑو که دا دیر ناکار روڑای دا او چه نا غریب و مالدار طولو تا ویلشوی بی دا بهترین ډوړی دا سنت طریقه دا چې کله دې نکاح تړلې او دا غینا با ډوړی ورکه دا سنت طریقه دا ها ملمانه دې اغه له جدا ځای کې ډوړی ورکه نو ورکا دا دې ملمستا زیات خیال او ساده او مالدار او غریب ټول دا به دعوت ورکه ان شاء الله کو به داسې کرا ان شاء الله زمای دې اتمنو کګرانه وی موسکوی الله نه واړی یا الله دا کار را تاسان کا وسوالا او بمسرا په مسرا الله نه واړی د دیو جنا مسنون طریقه دا کور کې دار کار بیمار دی نموزو کا الله نه واړا یا الله دا بیمار مې روخ شفا ولا ورک الله بیا د خپل وس مطابق صدقه ورکا دا غین اباد بیا ډاکټر لالشه ا دوا یو کا دا سه دا دری والا خبره په دې باندې عملو کا دا سنت طریقہ ان شاء الله چې چانه سواس کیږي نو کوي خزمه عزت مندو ما ته خلق وی خیر او سړی وی خیر خیرات ما مون خو ارزه کې خیر خیرات راځي سره وګ را ده ګیرا ده ارزه کې مونږه خیر خیرات مونږه دې کېم خیر خیرات راځي سره چې بیمار صدقه ورکا نبی عليه السلام فرمای بلاګان په دفا کی بلاګان په دفا کی صدقه ورکا الله به نه بلا دفا کی مزو کا الله به امداد وکي دا ویلې دي چې زمانہ امداد وواړي په قبرونو سره او په زیارتونو سره او درګاونو سره دا ویلې دي کله قرآن کې چارته ما ته وایي الله وايي واستعينوا بالصبر والصلاة امداد وواړي دا الله نه په صبر سره صبر کوي الله به مو امداد کوي والصلاة او په مصرا مسکوي الله تعالی به مو امداد کوي په صحیح طریقه باندې مسکوي مخکې ما الفاظ ویلو کنه څه طریقه مم لگا بیان کړو ان شاء الله یو موقع کې و بیا د مسترجمه مون ټولا د موزا الفاظ او چې کومه ترجمه ان شاء الله یو موقع کې بیا هغه وام الله وای و ان لکبیره یقینا چې دا کار خامخا ډیر ګران دی صبر کول ډیر ګران کار دی چته نه خبره یو داد یو سړی وای چې پلانې خمر شو اوس دا وخت کې ډېر ټینګول ډېر ګران کار دی ګران کار دی کنه صبر کول ډېر ګران کار دی او په داسې موقع کې مستعود ریدل او په مزد الله نه امداد وختل دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی حقیقت دې ګران دی ها خو الله وا الا ولا الخاشعين مگر نه ګران په یریدونکو چره چاځل کې دا الله یری هغه باندې دګران هغه وایره کدی دا مې به صبر وکړه او په کومه طریقه چې زمام محبوب پیغمبر الله نه غوښتل کړی دی په هغه طریقه عمل نکوم نو الله به سزا راکړي نو چې دا الله یری زل کې وې نو الله و یغه آسان هغه باندې دا عمل آسان هغه صبروم کول شي او موزم کول شي و انها لکبیره الا علی الخاشعين او دا موزم غره ګران کار دی ما جو کاس په ډیر آسان کار دی مړه ما کم ځای آسان دی دا ته چا وی چا آسان دی کدا آسان او الله به دوم راجر ورکو سار وخت لا خوب څنګه سړی باندې زور وکي وکي کنا دیګه چې تا سترګې راوي خشي او وای الله اکبر الله اکبر دی په لا خوب اله چګه چولې ا دې په لاره ته موذن وای الصلاه خير من النوم او دې مود لره پاسې دل سمره ګران کار دی نچې را پاسې زمای د اتمندا وا انها لکبیره الا علی الخاشعين دا عمل ډېر ګران دی خو چې کم یریږي د الله نه هغه آسان غب کې راغله او ګرا کې بیٹه کې نه سه او غب کې لګي آئے ها او دا غب لګي او دې ګرا ته الله اکبر چا والے کېږي اس زړه را لویال دغه غبنا محفل نه اورا پاسیدل دا ګران کار دی الا علی الخاشعين خو چې الله یاره زړه کې نه هغه باندې دګرا هغه باندې دګرا نبی علیہ السلام فرمایي سراسر ظلم دی او کفر دی او منافقت دی دا هغه سړی کار چې هغه د الله د اواز کون کې اواز واوري او د رانش مزلا د جمعه ترانشي نبی علیہ السلام فرمایي سراسر ظلم دی او کفر دی منافقت دی دا هغه سړی کار چې دا الله د اواز کون کې اواز واوري د موږ دران نشي موږ او دغه غلا وخت دی زه دا خبر عرض کوم و ام ارسلنا وقت له یو موږ له وخت دی چې بام وای پلانیر ازا کنه وای دا خو له وخت دی نیمه ګنټه پاتې را وای کنه وای ولکه شل منټه وای دا خو له وخت دی شل منټه جمعه کې بس کوم یالک لاس منټه پاتې شو و دا خو له وخت دی دو منټه کې ودس کیږي چې وته وای پنځه منټه پاتې شو سړی وای سغه بل له جوړ کړي پنځه منټه خو بلا شه دی خو چې موز لراشي او موز کې السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله وای الا شابه نا وخت دی دا کس بل ته بیا وای انا شابه کنه نا وخت دی وخت دی غبل وکړه شابه سره پات نا وخت بس بیا نا وخت دی نه خو چې د بل مستمر دین بیا وخت کیږي ویدا سی کنه دا شیطان روانه کوي وانها لکبیره الا علی الخاشعين الا علی الخاشعين کم یو انسان چې کور او دس وکړ او دې تیار جمعه تر روان شو په هر یو قدم اغستو باندې د دې یو نیکی ملاوی یو یو ګنار د معاف کی او چې صبره مز نه شوه او دې د مز انتظار کی دې مسلسل چې نو دې د مز په حالت کې حسابي کی الله ولا اجر ورکړي و انها لکبیرۃ الا علی الخاشعين الله دې په موږ باندې آسان کی الله دې کی دا سو بیا خاشعين الذين کسان یظنون چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دای ملاوی دن کې دې مخامخ کې دن کې دې عرب ما خپل سره و انهم او یقینا دای الی راجعون خاص الله تا واپس کې دن کې دې چې دا یقیني وي چوراد را روانه ده الله تا به مخامخ کېګم الله تا به ودرېګم او الله به رانه تبوس کوي نو چې کوم خلک ورلکه دا یاره وي او دا یقیني وي راغې د صبر نه او د مز نه کار لري او د الله نه په دې باندې امداد غواړي امداد طلب کوي دا 30 نمبر آیت راوځي 30 نمبر و اس قال ربک او قال چو ال ربسا للملائکه ته فرشتو ته انی جاعلن یقینا ز پیدا کون کیم ګرځون کیم فل ارض پزمکه کې خلیفہ یو خلیفہ قال او یغی اتجعل فیها آیات پیدا کوي ګرځوي په دې زمکه کې من آسو کې یو څه د فیا چې فساد وکای روانه وکای په دې کې ویسفک الدماء او تویوی بوینی ونحنو او مونگا نصبحو تسبیح بیانو بحمدکا سرد کامل و زبط و نستا ونقدس لک او پاکی بیانو تعالی را قالو اے اللہ تعالی انی اعلمو یکینا زدیر خبو ایم ما پاغسا لا تعلمون چی تاسو بے نپوئی گئی وعلما او پوئی ورکڑا آدم علیہ السلام تا الاسماء دو خصوصیات کلها ته ضروری سیزونه ټولو ثم عرضهم بیا پیش کړل هغه سیزونه غلال ملائکه ته فرشتو دا فقال نوې الله تعالی انبئونی خبر را کئ باسماء هؤلاء په خصوصیات ور دي سیزونه سره ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رشتینی قالو او فرشتو سبحانکا فاکیر تعالی را لا علم لنا نشتر علم مونگتا فتح مونگتا الا ما مگر آغا امرا علمتنا چتا پویا را کری دا مونگتا انکا یکیننت چه انت العلیم الحکیم صرف اتا پورا پویا و حکمت والے قال او الله تعالی یا آدم او اے آدم ام بهم خبر ورکا دی فرشتو دا بی اسماءهم بو خصوصیات اور دی سیزونو فلما ام بهم بسر کلا چې خبر ورکا غیتا بی اسماءهم بو خصوصیات اور دی سیزونو باندې چې دا ګرم او دا یخ او دا خوګ او دا تریخ قال او الله تعالی الم اقول لكم ایا ما نو ویلی تاسو ته انی عالمو چې یقینا زه ډیر خوب وایم غیب السماواتی په پټو سیدونو د اسمانونو ول ارض او د ځمکه و عالمو او ډیر خوب وایم ما په هغه سره تب دونا چې تاسو یې ښکارا کوی و ما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو پټول و اذ قلنا او کله چې وای مونږه علی الملائکه ته پرشتو تا اس جدو لی آدم چه تازیمو که اید آدم علیہ السلام پس جدو بس تازیمو که پرشتو تولو الا ابلیس مگر ابلیسو نکه ابا انکارو که وستگورا اوزان غٹو گنا وکان من الکافرین او شد انکار که اون کنا وکلنا اووی منگا یا آدمو اے آدم اس کن اوسیگا انتا تو وزوجو کل جنتا او بیبیستا پا دی باغ کی وکلا او خوری دوارا منها ردی باغنا رغدن فراخا بسیارا پریوانا حیث و شیدو ما چرد چه خوخشی دوارو ولا تقربا او منز دیکی گئی دوارا حاضر شجرتا دی یو ونی تا یعنی دی کسم تا فتکونا نشی و دوارا من از ظالمین دا کمی کون کنا پا برخ خپلا گی فا ازل لهم شیطانو بسخوی اول اغی دوارا شیطان غنها داغینا فا اخرجهما بس راوی اصل دوارا مما دا اغا زائنا کانا فیه چو دوارا پا اغی گی وکلنا اوی منگا احبتو کس شی بعضو کم بعد استاسو لباز نعدو دا پارا دا بعضو دشمنان بی ولکم فی الارض اوستاسو دا پارا پزمکا کی مستقرون زائر دا استوگنی ومتاون او سامان دا سکی الاحین تر یو وقت مکرر پتلق آدمو بزدکر آدم علیہ السلام من ربی را طرف در اخبرنا کلمات یو سو کلمی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین نفتاب علی راو گردید اللہ پر احمد خلصنا فاغبانی انہو یقیناً اللہ تعالی چی دے ہوا التواب الرحیم اگر دیر خطو بکبلا ان کے اور رحم کون کے دے کلنا اوی منگا اے بیتو کس شئی منہا ردی زائنا جمیع اٹول فا اما یا دینکم بسر کلا چراشی تاسو تا منی تطرف زمانا حدن ہدایت پیغمبر راشی کتاب راشی شریعت راشی فمن تبعان و آغا سوک چه روان شا حدایا زماد ہدایت پسے فلا خوفن علیہم بس نبوی سیارا پا غیبانی ولا هم یخزنون او نبوی غمجن شی والذین او آغا کسان کفرو چه انکار اوکو وکذبو او در اجنتیان اوکرا بی آیاتنا دایتون زمونگا اولائک اصحاب النار دا کسان دو زخیان دی هم فی خالدون دی با پاگی کی همیشه سیدون کی یا بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی یلتی احسانات نعمتنا زما آغا انعمتو علیکم شما پر زکڑیو پتا سبانے و اوفو بی آہدی پوروالیو کئی زما پو حکمنو بانے او فی بی آہدیکم پوروالیو کم ساسو پوادا و ای آیا فرابون او خاص زمان او یرے گئی زمانا و آمینو او ایمان راوڑای بی ما پا آغا سا انزل تو چه راوڑے گما مصدقن دا سے حال کی چه تصدیق کون کے لئے لما دا آغا سا ما آکم چه داو سا حدی ولا تکونو او مکے گئی اول کافرم بیهی اول انکار کون کے لدینا ولا تشترو او مغور کوئی بی آیاتی پا آیاتونو زما بانے سمنن قلیلن قیمت لگا دنیا لگا و ای آیا فتکون او خاص زمان او یری گئی ولا تلبسو الحق او مگر وڑوئی حق بالباطل دو باطل سرا و تکتمو الحق او مپٹوئی حق و انتم تعلمون او حال دار جتا سپوئی گئی و اقیم الصلاة او قائموئی مص پابندی کوئی دو مص و آتو زکاة ورکوئی زکاة ورکوئی مار راکعین رکو کوئی سرد رکو کون کو مص کوئی سرد مص کون کو دا اللہ را دین کار کوئی سرد اللہ را دین کار کون کو اتا مرون الناس آیا تاسو حکم کوئی خلکو تا بل بر پنے کئی سرا و تن سون انفسکم او پریگدائی خپل زانونا و انتم تتلون الكتاب و حال دار جدا سلوال الكتاب افلا تاکلون آیا دمرا کلن لرئی وستعینو امداد و غاری دا اللانا بصبر و صلاة بصبر او بمصر و انہا و یکینا چدا کار لکبیرتن خام خاگران دے الا علی الخاشعین مگر ننگران پا یریدن کو الذين آكسان يظنون اشي يقين كاي انهم ملاقو ربهم شي يقينن داي مخامخ کېدون کې د خپل رب سره وانهم او یقینا د الیه راجعون خاص دی الله ته واپس کېدون کې دي الله دې زموږ د ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي او الله دې ټولو ته هدایت او استقامت نصیب کړي څومره پریشانې چې دي الله دې په خپل فضل او کرم سره ختم کړي الله دې ټول عالم اسلام حفاظت وکړي الله دې دې ملک د بچي بچي حفاظت وکړي الله دې ټول مسلمانان متحد او متفق کړي الله دې زمونږ په لونو کې د حق سره مینه محبت پیدا کړي هغه اعمال دې الله مونږ ته را نصیب کړي چې کوم زمونږ نه زمونږ رب رضا کوي الله دې مونږ د هغه اعمال نو ساتي په کوم اعمال چې زمونږ رب زمونږ ناراضه کوي الله رب العزت څومره بیماران چې دې الله دې ټولو ته صحت نصیب کړي الله دې د ټولو مشکلات ختم کړي څومره شرعي حاجات چې د چا دي الله دې په خپل فضل او کرم سره پوره کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی وصحاب اجمعین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل اي أولاد يعقوب عليه السلام اذكروا ياد كي نعمتي التي نعمتنا زماها أنعمت عليكم كما في الزكريو بتاسو باندي وأني فضلتكم أو يكين الماء غروالي دركليو تاسو دا على العالمين فمخلوقات دخل زماني وَتَقُوا اُيَرِغَي يَوْمًا تَرَاتْلُو دَاغِ رَزِنَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ چِنَبَا شِلَرْكُولِ اِسْيَوْ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا دَبَلْ نَفْسْنَا سَشَيْءٍ وَلَا يُقْبَلُو مِنَا اَوْ نَبَا كَبُلْ قَرَيْشِي د دې نفسنا شفاعتنا سفارش ولا يؤخذ منا او نبا واغسل شي د دې نفسنا عدلنا سفيديا ولا هم ينصرون او نبا د دې امداد وکړي شي. واذا نجيناكم او کلا چې ما خلاص کړی تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسوي تاسو ته سوء العذاب ناکام عذاب یذبحون ابناءکم حلال ول به زامن تاسو ويستحيون نساءكم او جوان دیوی پری خودلی لونستاسو وفی ذالکم او پدی کارستاسو کی بلاؤنا امتحانو من ربکم عظیم تطرفا درب استاسو نالوی و ایدا فرقنا او کلچی جدا کمونگا بکم البحر تاسو دا دریاب فعل جیناکم بسما خلاص کری تاسو و اغرکنا آل فرعون او غرق مکڑلا پرغونیان و انتم تنظرون او حال داری چی تاسو قتل دیا بنی اسرائیل نا دویم فصل شروع شا د دریم باب دا اولی سی دا سورت بکاری پا دیکش پک خطاباز دیکر کئی بنی اسرائیلو تا اتا نعمتونا ذکر کئی او دعا عذابونا اتا نعمتونا او دعا عذابونا ذکر کئی دا دید پارا چه بنی اسرائیلو لا یادگیرن آور کی چه اے بنی اسرائیلو اگو رئی دادا نعمتونا دادا احسانات می دربانی کلو نو تازو سرکشی ولی کوئی او دی سرا دو عذابونا اللہ ذکر کئی چستازو مشرانو بانی می دا عذابونا امراوستیو اول اللہ تبارک و تعالی خطاب کئی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام مخکې مونږ ویلو اسرائیل عبداللہ د یعقوب علیہ السلام نوم دی او یا بنی اے اولاد اے زامنو اے بچو د یعقوب علیہ السلام اول والا ها نم دا سی ذکر کئی او نسبت والا دا سی ذکر کئی چی ردی زین کی داراشی چی زمونگا نسبت دی او دیر لوی کورنی سره بی چی مونگا اولاد دی یعقوب علیہ السلام یو اغا دی اسحاق علیہ السلام زیو اسحاق علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام زیو چرا دومره لوی سړی زامن او اولاد وي وقاردار چې د پلار نیکه هغه کار ته وګوري په دنیا کې دا غي نوم ته وګوري چې هغه دنیا کې کم کار کړو چې هغه سيو کی لکه څنګه پښتانه وای لنډي غویا په لوړه ودرېګا او چې سره کار کوي نو هغه کاوه ندای الله غلوی نسبت ذکر که چه آد یعقوب علیه السلام زمان و اولاد یعنی تا سوگو رایی ده سمره لوی سڑی اولاد یهی ستا سنیکا پا دنیا کی سکڑیو آغا یاد که یه اخپل تاریخ تاو گو رایی چه او سڑی زان تداوی چه زمیایم سیدیم پکار داره چه آغا غنیکان و مشرانو تاو گوری چه را دای دا کم زینه از زیل را غلی دا چه دای اخپل من تاو گوری چه زمونگ غنیکان و دنیا گی سکڑیو هغه په کومه طریقه دنیا کې د الله ر دین خدمت کړو دا خو نه راځي سره باغ نوم خرص کا او پاره نوم باندې صرف دنیا او ګټا دا خبره نه ده الله یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا زما آغا انعمتو علیکم چه ما پر زکڑیو پتا سبانی سمرا نعمتنا احسانات میں دربانی پر زکڑیو سمرا نعمتنا میں دربانی کڑی دی ددائی آغا تاریخ دی درا مخیطا کئی وعلی فضلتکم او یکینا ما غروالی در کلیو تاسو دا آل العالمین پا مخلوقات دخپل زمانی او دا مو آیا چه در طول دنیا در آر زمانی پا طول مخلوق گینی دی اللہ غرکلی دی نه دا سنه دا آل العالمین پا مخلوقات دخپل زمانی زکا چه اللہ تبارک و تعالی سنگا نبی علیہ السلام بہترین گردوله ده داسه ده نبی علیہ السلام امت چه ده اللہ غوره گردوله ده لکا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا او دارنگی گردوله ایمونگا تاسو ها امتًا غوره تولگین غوره لکه څنګه چې الله ذکر کوي دویمه سپاره شروع شي نو الله تعالی ذکر کوي د دویمه سپاره دویمه آیت د دویمه سپاره دویمه آیت کې الله ذکر کوي وکذالک جعلناکم امته وسطا او دارنګه ګرځولې مونږه تاسو امته غورا الله وايي تاسو می غورا امت ګرځولې لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دې د پاره چې شهیداسو ګواهان په خلکو باندې تاسو الله د خپل پیغمبر او د نورو پیغمبرانو د امتونو میاست کې ګواهان ګرځولې جناب محمد لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دې د پاره چې شهیداسو ګواهان په خلکو باندې ورا اومد می گردولی ای دارنگ سلورم سباره چه شروع شی ده سلورم سباره دوی مرکو که اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی ده اومد اغوروال و بهتری اللہ ذکر کئی چه دره مرکو شروع شی ده سلورم سباره سورت آل عمران یوصل لسم نمبر آیت کی ذکر کئی ایک سو دس نمبر آیت سورت آل عمران سلورم سبارا دریم رکو دی شروع شیڑن بنے آیت پی کنتم خیر امتن ای تاسو بہتر امت دی امت دی نبی علیہ السلام تا اللہ خطاب کئی چی کنتم خیر امتن اخرجت للناسی ای تاسو بهترین اومد اغورا اومد یستلی شوی د پارا د خلکو ولی تامرونا بالمعروفی و تنهونا عن المنکر او حکم بکوی خلکو تا و کارونو د شریعت سرا او منکوی با خلکو لرا خلاف د کارونو د شریعت ناستا سودا ڈیوٹی دا دا کاروم د دنیا کې له دې وجه نه الله تعالی په ټول امتونو تاسو غره امت ګرځولې او دا غذا چې الله ذکر کوي درته معنا راځي الله تبارک وتعالى فرمایي والنی فذوالتکم او یقینا ما ورواله درکړو تاسو ته قال العالمين ومخلوقات دخل زمانه ورپسې الله تبارک وتعالى دایله یا ورکای او د دې یو وجه زمای عزتمندو بنی اسرائیل چون کې د پیغمبرانو اولادو او مشران چیو هغه پیغمبران تیر شوی وو د دې د ذهن کې یو غلط فهمي وو او هغه داوه چې مونږ درنه خونه یو سیدان او میاګان یو د الله عدالت کې د قیامت پر اس چودريګو نو زمونږ دای مشران مخ په الله کوي دا غي د وجه نه الله به مونږ له سزا نه راکړي دا دا غي یو غلط فهمي وو او دې غلط فهمي اغې په دې باندې اړول او چې اغې ناروا کول د الله کولې ماتولې او دا اغې دا سو ګناه غلط کار نه ښکاره ده. کله چې انسان یو کار کوي او په دې باندې پوه شي چې زماره دې کار نتیجه خطرناک را او په دې کار بزته باشم او ماته به سزا ملاو شي نو هغه انسان چې دی هغه بیا غلط کار نه کوي. لکه دې ملک یو ګورې چې کم د نوابانو د وډیراګانو د سرداګرانو د جاګیردارو زامن دي هغه د ملک د قانون خیال نه ساتي. دا هغه وجداره چې هغه وای زمونږ پلار زمونږ مشران هغه زورور دي او د ملک حاکم حاکمه طبقه چې دا هغه دینه مجبوره دي نو مونږ باندې قانون نه بسکول ادارې لاس نه چي نو بل دا هغه خپل هغه را چې سړی لراله نه کوي او چې کله انسان سره دا غمی چې دا کار کوم غیر بشم نه دی بیا غلط کار نه کوي. زمای د مونږ د هغه د ذهن نه داوت یو چې یاره ګینه مونږ به الله تبارک وتعالى په دې ګناه باندې سزا کې او الله به سزا راکړي او د هغه وجدار چې د هغه د سوچو لکه سوره مائده تعالی سم نه مریات کې الله ذکر کړی دی مخکې د آیت مونږ راړولو شپږم از عبارت سوره مائده اتلسم نمبر آیات کې الله تعالی را دی دا غلط فهمي ذکر کړل دا وکالت اليهود والنسوارا او وای يهوديان او عيسایان له ابناء الله مونږ ان يزول دا الله يو واحباو اياني دوستان دا الله تعالی يو مونږ دا الله ان يزول او دا الله دوستان يو الله تبارک وتعالى د دې وجنه موږ له سزا نه راګي د دې وجنه د لومبای سي بارګي الله تبارک وتعالى ر دې دا خبره ذکر کړې ده. ها چې دای وداوي لکه آیات نمبر اتی ایم 80 نمبر لومبای سي بارا چې د نسب د اورسي او د نسب نه یو آیات مخکې لار شو ګوري وقالو او ویدای الان تمثل النارو چاری او ما نرسی که مونگا تاورا مونگا اللہ جانم تا نبیائی زکا چه مونگ دا اللہ نیاز اولی و درین خونیو وقالو وایدائی لان تمثل النارو چاری او ما نرسی که مونگا تاورا ایلائی یا مما دودا مگر یو سور دیش مار کرشوی یاو سور دی پا مونگا بانی سخت ای زگا چیزا مونگا مشرانو دسخی عبادت کرو نو آغا مونگ بانی لگا سخت ای یاو سور دی او بیا مونگ تا اللہ تبارک و تعالی سنو ای نو اللہ تبارک و تعالی والا زین تا دا خبر راولی چی دا دا زین نو باس ای او واتکو یاو من او یاریگا ادرات لو دا غر زینا لا تجزی نفسون چه بدلا وانشی ورکولا ایسیو نفس غن نفسی نا لطرفا دبل نفس نا شیعنا ایسیز داز دین نو باسا چه ستا پلار نیکو آغا چی دینو لوی خلکو او راضی بانو تا بدا اللہ نخلاسی پا دی طریقہ چه ستا سو کم سوچ دی دا غلط دی اللہ وی واتکو او یاری گئی او من درات لو دا غرزینا لا تجزی نفسون چه نباشی لرکول ایست یو نفس آن نفسی نا دبل نفس نا شیعن سسید الله ویسی دا نشی در کولی چه تا دا کری دا شرک سر لاری نو دا اللہ نا دا اخلاسو علی سوک نشی زگا چه نوح علی اسلام با اولاری او دا غزوی با اللہ جانم تولی ابراهیم علی اسلام با اولاری او دا غفلار با اللہ جانم تولی حضرت لوط علی اسلام با اولاری او دا خضا با اللہ جانم تولی نبی علیہ السلام با اولاری او دا غطرون با اللہ جہنم تولی چه دا کرے دا شرک سر دنیا نا لارلے سوک دا خلاص ہوالے نشی او کتوائی چه نا زمان مشران چی دنو اغا درانا خوناوا و لولو بزرگانو دیوالو نا بیز غلولا دا وائی کنا دا پلانو نکب وائی دیوال زغلو ما زخم یاگان در تڑیر زیاد دی دا اللہ دا در لوی پزر لے زګه چې بیا به خلکو چې وګورم یاګانو بده شروع ده ما ځا خونیم درځم یاګانو نړک دي دا خدای الله فضل دی الحمدلله زما یې اتمن دا خلک وای دا غسی چې دا لوونه داسې په خوا بلګ دیندار غونه او خلکو وای دا پلانونه کبا اندام اندام پروتو اندام اندام پروتو جوړه بو څوک به وته پر خدل نه اپا دیوال با سور شو مار بے کروڑا کاؤ دیوال بے زغلو زمانی کزا میدار سڑا خودیندار ہو زمانگا کلی که خلقو یدین نکبا موی دیوال زغلو از زمیدار ہو لکا میانو سیدنو زمیدار کو رنینو خودیندار ہو عالمو مادا چه سوکوائی نزوات هم زمانگا حاکور خود لار پا غار ہو چه دیوال با تناغو زغلو زمونگا غنیا چه کوری که ناستا و انا پرده آواز شوا و سردی اصلا میره باز جنگو به خلق غریبانانی اصلا دوکا که چولیو قرآن رالی و رناو شوا الحمدلله دغا تیاری ختم شوی او د خلق استر یو غره دی اللہ را بولیده تینور رنا را ولی اللہ دی کی اللہ را بولیده پرمایی چه گوره ده آغیر از این او یاره گا چه صبح ده گوره ایس سوک زمان اخلاصواله نشی گوره او کتاو اینه چی ہو لکه یهود و نسواره ہوئی نو اللہ را بولیده تغییتا ویلی دی لنبای سپاره چه ختمی گی اخیری آیت ده اخیری آیت ده لنبای سپاره اللہ و ایتلک امتون آدان یو طول گیاو دو بزرگانو دن بیال مسلم دنیکانو بندگانو کد خلط چه یکینا تیر شویده اللہ وی دا طولگی خود تیر شویده لها ما کسبت اغیلا بدلی دی دا غملونو چه غیبا کول ولکم ما کسبتم او تاسو لرا بدلی دی دا غملونو چه تاسو با کول اغیبا بخبلا ملزی او تو بخبلا ملزی ولا تسألون اما کانو یعملون او تاسو نبا تپوس نشی کولی فبارد آغا عملونو کیچ اغیبا کولو تانا با دا تپوس نکی گی جا پلار دستو کول پاکستان کجی چرتا که سبرتی گا نا سزای کنو تپوس که پلار دستو کار کئی یار آغا آرمی کیو خدیدی او کوٹا را یار فورس کیو ردی زنی او کوٹا را و کدائیوی چه زمیدار ہو دی کوٹا نیشتے جو دی زمیدار کوٹا نیشتے پاکستان کے نوزار چاشتے زمائی دیتمند دا سبا دا کیامت پر از بانی دا یا سادا چه دا کوٹا سسٹم نیشتے را چه دا پلانی زویر را پدی بانی او بچکے گی پخپل آکیدہ و پخپل عمل با بچکے گی کلا چه مقبره تلال چه نصوائی السلام علیکم یا اهل القبور یا غفر الله لنا اللہ دے بخنو کی مونگتا و لکم او تاسو تا زان مخ کے دے ور پسی زگا چه پخپل عمل بتزی و پخپل عمل بدیزی پخپل عمل بتزی و پخپل عمل بدیزی دانشتے چه اللہ دے بخی که دے بخلی دے برکتا مونگو بخی دانشتے دا نشته دا خبره ځکه چې الله وا الا تجزي نفس ان نباشل رکول اس یو نفس غن نفس نه د بل نفس نه آشیان سسید او دیر دل یوی خدا ذکر کر بل اللہ تعالی ذکر کئی ولا یقبلو منها شفاعت او نبا قبول کرشی ده ده نفس ناس سفارشو اس منگا یو خبر اکڑی و مالکی امی دین کے چه سفارش پسو کس ما دے ما ویلو کن سفارش پسو کس ما دے یو جاوید تا یاد پسو جی پدوا کس ما دے یو دے شفاعت ازنی او یو دے شفاعت قہری شفاعت ازنی دیتا وای چې د قیامت برز بکیگی او الله چې چا ته اجازه تو کی نو هغه به کوي او چې د چا د پاره سفارش د چا د پاره اجازه تو کی نو هغه هغه د پاره به کوي او لمه سفارش پر نبی رسام کوي او سفارش بل هغه چا کیږي چې دنیا نه کی دی له توحید سره دلې دا پنځه شرایط دي د دې وای شفاعت ازنی دا چې ثابت دی د قران نه او د احادیثو د نبی علیہ السلام نا د دین انکار کول کفر دی ایو د شفاعت قهری چې پلانې سه بغي ګډکې مونږ یو غږ کې راشو دا نشته دا شفاعت نشته زمای د تمنده دا دې ځای کې دنه دا سفارش مراد دی خان دا اول چې مونږ وضاحت کو دا دې لپاره چې قران کې ودا کې اسما خبره بیا بیا راځي چه بیاستا زین که وی چرا دین آغا سپارش مراد دی نو اللہ وی ولا یقبلو منا شفاعتن آنبا کبول کرشی ده دی نفس ناس سپارشو چه سوکراشی او سوکسر رسوخ استعمال کی او دی ده اللہ تعالی نخلاص کی اللہ وی دا بنی دا بنی ولا یوخزو منا عدلن آنبا واغست شر دی نفس نا س پیسے ٹاکے پیسے ٹاکے با ہم مالتے کار نہ کئی فیدیا با کار نہ کئی چی دیو ایر جی دا زمان مال لے دا دولت تے او دار زمان آغاز تے شو خما پرے دے نو اللہ رب العزت ذکر کئی لکتا سو گو رہی درے مسیح پارا چی ختمی گی اخیری آیت تے اللہ تبارک و تعالی دا خبر واضح کردے دا آخری آیات تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكِنَنَا آَكَسَانُ چِ انکاریوکا وَمَاتُوا عَمْرَشُوا وَهُمْ كُفَّارٌ او حال لارے چِ دَئِ کَافِرَانُوِ جو سڑے دنیا نزی او حالت دو کفر او شرک لارو نو فَلَئِنُ قُبَلَانُ نو هرگز با قبول نکلشی من احدیم دیو تناد دینا آمل اولار دی ڈک از مکا ذہبنا دسرو درو چی دا ٹول از مکا دسرو درو ڈکشی اللہ ویر دن با قبول نکلشی ولو افتدا بیهی اگر کدی دا ٹول سر درو ٹول مال دولت پا فیدیا کیوار کئی اللہ وی قبلی گی بطننا مطلب سشو مطلب دا شو چې سره پاکیده او په عمل بخلاصيږي چې عقیده کې دروانه او نو الله وايي په ایس ذریعہ نشي خلاصي دي په ایس یو وسیله او په ایس ذریعہ نشي خلاصي دي چې کله دې عقیده کې دروانه او ځکه الله وايي ولا غسر ان الانسان لفي خسر دا وخت د مازیګر ګواره چې یقینا انسان تاوان کړي خو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چا چې ایمان راړ او کړي د الله په توحید مضبوطه شو او عمل د نبی علیه السلام د سنت مطابق وتواصوا بالحق او خلکو دې د حق وینا کولا وتواصوا بالصبر او په دغه عقیده او په دغه عمل او په دې بیان د کلا کې دوه وینای کوله الله وای دا خلک د تبای نه بچتي د نقصان او خساره نه بچتي او نور هر یو انسان تاوان کړي الله دې مونږه بچی له تاوان نه د اخر تاوان چې هغه ډیر زیات چي نه د خطرې دی الله دې مونږ د هغه تاوان نه وساتي ولا وفتلا به اگر کا په دې هغه ور کوي دلرا نو دې دا وایي ولا يؤخذ منا عدل انا با واغسل شي د دې نفس نه سفیدیا سپیسه ټاکې چې د هغه نه هغه د وژن خلاص شي ولا هم ينصرون انا با د دې امداد وکړی شي الله وايي څوک به بزور خلاصول نشي کوله لکه دې مشرکان وې زمونږه لپلارونه نیکونو زور چړيږي او راضی به مونږه په زور خلاصي الله وايي دا کار نشته په دنیا کې چې انسان گیر شي یار دې یاران دوستان راشي او دې اخلاص کی الله وايي ال دې دانشته یاد اس یو معتبر سړی راشي او هغه اثر رسوخ استعمال کې او سړی اخلاص کی الله وايي دانشته یا یو سړی راشي هغه پیسې ولګي او په پیسو باندې سړی اخلاص کی الله وايي دانشته یا یو سړی زوروري او دا غنه خلق یریږي نو هغه راشي او په زور باندې سړی اخلاص کی الله وايي دام نشته الله وايي دا سلور واړه خبره زما عدالت کې نه چلیږي نو بیا په کار هر انسان لداري چې آپا کی دا او عمل باندې ځان له تیارې وږي ځان له تیارې وږي پاکی دا او عمل باندې زګه پاکی دا او عمل باندې اخلاص دی الله وايي يا ايو الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله دا ایمان والو دا الله نه یریږي او الله ته نږدې کده حاصل کړي دا سه عقیده اختیار کړي چې الله ته نږدې شي دا سه اعمال اختیار کړي چې الله ته نږدې شي ځکه الله وايي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات خوش خبری وارو کسانو تا چې ایمان راړو او عمل او صالح چې یقینا نه دیلار باغونه دي څه شهادت کا ایمان او عمل صالح ایمان او عمل صالح حیات کو په دې باندې واخلاصي کې او دې کې نجات ته دا وسیله ده الله تعالی په دې باندې الله ته نږدې کېږي الله وايي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صفا خبره ده خامخا یقینا پیدا کړه دې مونږه انسان په ډیره خستا صورت کې خو چې دې خپل مقام او درجهونه پیژني نو ثم رددناه اسفل سافلين الله وايي بیا دې لاندې نه لاندې کوم نو سپینه لاندې کوم الله دې مونږه محفوظ کړي دا زه چې سپه مخ کې او ته ورپسې ها کور دا بخانه دړای غوړی راړي نو پای کې بده سپه شوندو وای الکه دا ولې وجه سوکې خوري نه په دبانه بناله د په اولاد بناله سپول لپاره آزاد یو کس ما ته وی په سپی باندې مشفقشل جوړې او خرولې ما ده سو به دې میخ خپې شفقشل جوړین وما ده ظالم بچیا ما خپل لاره باندې بندي وینا نه صاحب او دا خدا سے چللی دا وی د شوق خبره ده ما ده خطرې خبره ده الله وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې کوم شی الله ستا خدمت لا پیدا کړو ته داغه خدمت کې ولګې دي ثم رددناه اسفل سافلین چې کوم کار له الله پیدا کړی او کوم منصب او مقام دیو هغه دیونه پیجنده نو چې کوم شی الله ستا خدمت له پیدا کړی او داغه خدمت کې ولګې دي ثم رددناه اسفل سافلین الله وايي بیا د سپونه لاندې کوم خو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوا دا کسانو نا چی ایمان راړو او عمل او که صالح بیا بیا قرآن کې دا ذکر کئی بیا بیا دا ذکر کئی چی کامیاب او نجات دهنده خلق دا دی چی ایمان راړو عمل صالح اختیار کو وابتغو الی الوسیله دا اولا تاوی اللہ تا وسیله و نزده کتا عیدت مندہ تو گورا قرآن دے خبرو لترغیب ورکا ایمان و مل صالح لا نبی علیہ السلام دے لترغیب ورکڑا دے دا چرته هم نشته چې جواب د غوی له وسیله ده الله ته وسیله ولټوي باباګان او بزرگان الله ته وسیله کوي دا هیڅ ځای کې نشته دا په یو آیات کې نشته او په یو حدیث کې نشته دا الله پیغمبر چې څنګه تشریع او تفسیر کړی دی زمای د اتمن دا قران هغه سه ومانه قران هغه سه ومانه قران کریم بار بار دا وایي چو وسیله دیتا وای چې ایمان راړ او عمل صالح اختیار کا وجاهدوا فی سبیله دا الله بلاره کې جهاد کوي لعلکم تفلحون خامخاچ کامیاب شي ایمان وسیله لا تقوا وسیله لا جهاد فی سبیل الله دا وسیله لا دا شی دی خلاصې کې بعد الله دالت کې نو په دې و خلاصې کې ولا هم ينصرون او نبا ده دیم دا دو کلیشی نیسوک پا زور دا اللہ نخلاصو لشی ای رنبه نعمت اللہ ذکر که رنبه چه بن اسرائیلو اگو رئی ولی سرکشی کوئی او زما ده پیغمبر خبر نمانی او زما ده کتاب اتباع نکوئی دا اگو رئی دا اغا ظالم جابر پر اون نمی خلاص کئی دا اغا نمی در نجات در که واید نجیناکم او کلا چې ما خلاص کړی تاسو الله وای ما خلاص کړی ورنه ابراهیم او موسی علی السلام خو سره و دا نه وای چې موسی علی السلام خلاص کړی وای ما خلاص کړی یعنی دا کارونه د الله دی دا احسان او دا نعمت د الله دی واید نجیناکم او کلا چې ما خلاص کړی تاسو